Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што для таго, каб палепшыць дачыненне з еўразвязам, Беларусь павінна выканаць 5 асноўных патрабаванняў Брусэлю. У прыватнасці, яна павінна заставацца краінай без палітвязняў, улады павінны забяспечыць свабоду медыяў і працягваць супрацоўніцтва з АБСЭ ў справе зменаў выбарчага заканадаўства. Як ацэньваюць значэнне гэтай рэзалюцыі ў Беларусі, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў, адказваючы «Свабодзе», адзначыў, што для дэталёвага аналізу трэба дачакацца афіцыйнага тэксту гэтага дакументу. Што тычыцца дыялогу, то слушна вярнуцца з боку нашых еўрапейскіх візалі. На дадзеным этапе такі дыялог працягваецца паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам. Нам прыемна адзначыць, што ён набывае ўсё больш такі прагматычны, взаимовыгодный характер. Мы уже у некоторых сферах взаимного интереса шмат у чем просунулися, пункт углежения конкретных выников. Вы все ведете, напевно, по усталеванию довольно ширных уже працовных контактов помеж энергетичными структурами Беларуси, отповедно Европейского Союза. В галине сельской господарки так само разгортывается неблагая динамика. А мы будем далее намагаться, как это сопрацовательство набывало еще больше приемный характер. Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка отзначая, калі казаць пра першае ўражанне, то гэты дакумент падаецца канстатацыйным. Ён асцярожны, ён не ўтрымлівае ніякіх выразных ацэнак, і гэта яго безумоўны мінус. Перакананы, што варта было б ясна сказаць, ці ёсць зрухі ў кірунку інстытуцыянальных зменаў, незваротных зменаў, заканадаўчых зменаў. І калі ўжо заахвочваць да нечага, то менавіта да такіх зменаў, а не проста да пачатку дыялогу з АБСЭ пра магчымыя змены выбарчага заканадаўства. Ну і безумоўна мяне засмучае тое, што зноў сцвярджаецца, што няма палітычных вязняў. Ну як жа ж няма, калі ёсць, і я зноў жа нагадваю імя Антона Кішкур. Шкада, што ў дакуменце не заўважаецца ніякім штрыжком змена рэпрэсіўных методык, дзеля якіх цяпер выкарыстоўваюцца падаткавыя інспекцыі, фінансавыя органы, адміністрацыя прадпрыемстваў, якія звальняюць палітычна актыўных работнікаў, і ўрэшце рэшт ваенкаматы і ваенна-медыцынскія установы. Не хацелася б, каб гэты дакумент быў вестуном такога ўсёдаравання ў канцы паўгадавога тэставага перыяду. Палітолог Алесь Лагавіна Венец подкреслівае, менавіта Еўрапарламент увесь час цікавіцца сітуацыяй у Беларусі. І з'яўляецца той еўрапейскай інстытуцыяй, якая найбольш дбае пра змены ў Беларусі, прынамсі на ўзроўні заявы. Гэта вельмі важна. Па-другое, мы знаходзімся ў такі сярэдні перыяд. Не скончыліся 6 месяцаў, якія прапанаваныя беларускім уладам, каб направіць сітуацыю і распачаць сапраўднае супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. І тут я лічу, што гэтая рэзалюцыя, нават калі яна занадта у пазітыўных выразах у дачыненні да беларускіх уладаў і выказваюцца вялікія чаканні, яна вельмі важная, бо гэта тое, што будзе ствараць платформу для далейшага прыняцця рашэння. І відавочна, што ад беларускіх уладаў чакаюцца іншыя пазітыўныя крокі. За рэзалюцыю прагаласаваў 551 дэпутат, супраць 15, устрымаўся 31. Пра прынятую сёння Еўрапарламентам рэзалюцыю ў справе Беларусі расказваў Уладзімір Глот. З тэкстам рэзалюцыі вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Беларускіх студэнтаў, якіх цікавіць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны ў развязу прывабліваюць культурнай моўнай блізкасцю. Чарговыя стыпендыі для беларусаў у Чэхіі прапануюць міжнародны вышаградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Плюсы і мінусы чэшскіх праграм, парады ад беларускіх студэнтаў з чэшскім досведам. У новай перадачы «Беларуская замежжа». «Беларуская замежжа» слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння ў афіцыйным друку апублікаваны закон аб сацыяльнай абароне пацярпелых ад Чарнобылю ды іншых радыяцыйных аварыяў. Чарнобыльцам вернутыя некаторыя льготы. Карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да ліквідатараў чарнобыльцаў з просьбай пракаментаваць гэты дакумент. Чарнобыльскі ліквідатар, інвалід другой групы Васіль Сіліверст з Калінкавічаў, лічыць, што галоўныя пункты ў новым законе наконт асобаў, якія працавалі з ядзернай зброяй і ядзернымі матэрыяламі. Это в основном бойцовцы, которые где-то работали на ядерных полигонах в России. Вот этот пункт будет працаваць на будучай атамнай станцыі Беларусі. Мяркуюць, што пункт уключылі праз палату прадстаўнікоў, лабісты, ядзерщыкі, якія будуць адстойваць свае інтарэсы. 52-гадовы ліквідатар з Мазыра Уладзімір Лузан, у якога нядаўна скасавалі чарнобыльскую інваліднасць, лічыць, што новы закон – гэта чарговы фарс, акцыя дзяржаўнага папулізму. Считаю, што это очередной фарс. Популізм. Не хацяць мікчыць адношэнне народа именно в строительство атамнай станцыі. Наши же дзеці тоже видели, как с нами расправились. Хто ж адправіць сваіх дзяцей і внукаў цяпер туда, на строительство это. Тым часам шматлікія чарнобыльскія ліквідатары, як лічыць спадар Лузан, кінутыя на волю лёсу. У іх адабралі, па сутнасці, усе сацыяльныя льготы. І такіх людзей тысячы. Мы дажываем, в частности, что касается меня. Меня сначала сняли чернобыльскую статью, потом и сняли группу. Теперь у меня вообще ничего нет. Работать уже не могу, руки не поднять, ноги болят, мышцы все болят. В общем, заснуть не можно. Говорю ліквідатар з Мазыра Уладзімір Лузан. Сацыяльныя льготы ў Беларусі былі адмененыя 17 снежня 2007 году паводле закону аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гарантыях для асобных катэгорыяў грамадзянаў. У выніку ліквідатары і чарнобыльцы страцілі права на бясплатнае атрыманне лекаў, выраб і рамонт зубных пратэзаў, бясплатны праезд у грамадскім транспарце ды іншае. Новы закон частку льгот, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі па рэцэптах лекараў, вяртае. Член-корреспондент Академии наук Беларуси Иван Никитченко разгорнул в городе непересовную лабораторию. Сярод обследованных жыхароў областного центру не знайшлося ни водна, кто б не имел в организме цезию, рассказывая Михаил Корневич. Таварыства беларускай школы нагадвае сёння паліклініку. Член-корэспандэнт Акадэміі навук Беларусі прафесар Нікіченка і навуковы супрацоўнік Максім Казырэнка на спецыяльным абсталяванні прапануюць жадаючым вызначыць колькасць назапашанай радыяцыі ў арганізме. Спадарыня пенсійнага веку трымае ў руках раздрукоўку спецыяльнага апарата, які вызначыў яе ўтрыманне цэзія і калія ў арганізме. Пытаюся, што ёй патлумачыў спецыяліст. У мяне цэзій падняўся, раней яго не было, да Чарнобыля не было яго. Але калій у мяне з запасам, калій 40. Яшчэ адна спадарыня кажа, што пасля выбуху Чарнобыльская АЭС часта ездзіла да бацькоў, якія жывуць на Магілёўшчыне. Превышан цэзій, желательно выводзіць, канешне. І што там ещё, калій, желательно чуть-чуть павысіць дозу калія. Навуковы супрацоўнік Максім Казырэнка, які правёў у спадарыню праверку, дае параду, як зменшыць у арганізме цэзій і падвышаць калій. Цезию можно выводить пектинами, соки с мякотью, яблок больше кушать, зефир, пастила, мармелад. И стараться не есть грибов, ягоды, дичь, я уже об этом говорил. Это проблемы могут быть у каждого свои. То есть в основном это сердце, пороки сердца могут быть. Пытаюся профессора Никитченки, какие ягоныя высновы после подобных проверок по всей Беларуси? Радиация загружена вся Беларусь. И любой человек, где бы он ни жил, мае магчымасць атрымаць внутреннюю, хранічную внутреннюю дозу радиации, якая небеспечна для яго. Яна абавязкова приведе к болезням. А вот наша грудзенщина, як ее можна характарызаваць? Заброжаная. Заброжаная. Я кажу, что великий доз не обнаружен, но мы не были там, где пятна есть. Были в чистых зонах. Но малая доза, она хроничная, есть повсеместно. Практично людей без этой редакции практически не надо. Вельми мало. Ну, вот в мостах вчера бы только 3 человека были. А тут покуль я одного не знаю. Чисто. Спадар Нікіченка скрытыкаваў улады, якія дагэтуль, нягледзячы на вопыт медыкаў, сцвярджаюць, што ў Беларусі людзі не хварэюць ад радыяцыі і не праводзяць абавязковых штогадовых праверак. Калі будзе мы выб'ем сеткі сістэмы радыяцыйнай засілкі, то тут надо грошы сюда ўжо завернуць, не на дварцы ледовых пружанах, а сюды на абарону людзей. Они гэта не хочуць. Ну хаця сам паміраюць жа, сам іх страдаюць ад хворі ад гэтага. Но ўсё равно не саображаюць, таму што менталітэт іншы. Гаварыў прафесар Іван Нікітченка. Як вы чулі, сярод абследаваных жыхароў горадні не знайшлося ніводнага, хто б не меў у арганізме цэзію. Званкі на свабоду. Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне. А дзе ж яны былі, каб рваліся к власці і нашы рублі ішлі? Што яны прыдумалі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытанні. На вашем радио. Телефон у Минску. 266-39-52. 266-39-52. Агляд ваших звонков на свободу у эфире хвилин праз 10-12. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Європарламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі говориться, що для значного поліпшення дочинення все розв'язом, Білорусь повинна заставатися країною без політв'язнів, гарантувати свободу медіїв і реформувати виборче законодавство. Ліквідаторам-чорнобильцям вернули частку льгот, у тим ліку безплатний проїзд на громадському транспорті і безплатне забезпечення леками. Економічна ситуація на многих предприємствах Білорусі погаршається. Могильовський вагонобудовничий завод не може продати вироблені у листопаді і снежні продукції. Російський друг повідомив про меркований приїзд у Москву керівника білоруського уряду Сергія Сидорського для перемовів об ціні на газ. Однак у апараті прем'єр-міністра цю інформацію обвергли. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз більш подробязно до апошньої теми. Російський друг повідомив про меркований приїзд у Москву керівника білоруського уряду Сергія Сидорського для перемовів об ціні на газ. Однак у апараті прем'єр-міністра цю інформацію обвергли і повідомили, що наступний візит Сидорського у Росію запланований тільки на кінець студеня. Тим часом за два тижні економічна сперечка поміж Москвою і Києвом перейшла у політичну плоскость, а два десятки країн Європи від 7 студеня не отримують природного газу, розказує Ігор Корній. Одновлення транзиту газу європейським споживцям про територію України було заплановано на 13 студеня. Однак баки так і не домовилися на конт нюансів, зв'язаних з перепомповуванням, і ситуація засталася на ранішому узровні. Російський газ в Україну не поступає, а європейці призвичаюються до забитих способів отяплення деревами і вуголем. Як лічить економіст Станіслав Гусак, затягнутий конфлікт поміж Москвою і Києвом надзвичай показальний і повинен стати яскравим уроком для усіх зацікавлених країнів. Уроки треба робити усім. Білорусам треба думати про диверсифікацію поставок і не тільки газу. Енергетику треба переробити на мазут і на уголь. Треба, щоб Білорусь мала поставки скрапленого газу із Северної Африки. Термінал Венспілсе вже не працює 4 роки, можна використати його. Доставка дуже проста, можна для цього використати чугунку, інші транспорти, є нафтопроводи, які будувалися у СССР. Думаю, що вони так само не в дрібному становищі. Білорусь хоч і не підписала контракту з «Газпромом» на поставки природного газу у 2009 році, однак формально залишається у Баку від конфлікту. Без боїв відбувається і транзит російського газу через територію Білорусі у напрямку Польщі. Як сказав представник газотранспортного підприємства Белтрансгаз Владимир Чеков, от початку году об'єм перепомповування газу повеличений на 35 мільйонів кубометрів щосутки і тепер складає 118 мільйонів кубометрів. Сутки мене нет на місці, я в командировці. Я ще даних ніяких не маю. Що сьогодні змінилось? А вчора було, да. Всі ті, що згоді, то спали. 118. Як удокладняють спеціалісти, великих дивідендів від перепомповування російського газу білоруський бюджет не має. Основна маса палива йде праз участок газопроводу проводу Ямал-Европа, який належить «Газпрому». А гэта значыць, прибытки Беларусі ад транзиту зведеныя да мінімуму. Застаецца адкрытым і пытанне кошту расійскага газу для Беларусі ў 2009 годзе. Сёння некаторыя СМІ напісалі, што ў Маскве адбудуцца перамовы паміж прэм'ер-міністрам Сергеем Сидорскім і кіраўніцтвам «Газпрому». Аднак пазней прэс-служба Савету міністраў гэту інфармацыю абвергла. Тому економісти по-ранейшому апелюють до заявів, зроблених Олександром Лукашенком. Мовляв, тягом году Білорусь вийде на цілком примальний кошт, хоч на початку платити доведеться нашмат більш, чим у другім півгодді 2008 году. Експерт у енергетичних питаннях Валентин Мацкевич закликає білоруські влади звернути увагу на колишні напрацовки у галіні енергетичної політики, які вели незалежні спеціалісти, уключно со Станіславом Гусаком. Записано, что в конце года будет у 2,5-3 раза менее. Это как бы будет. А на сегодня цена некая установлена, можно только догадаться, то, что робили экономисты демократичного лагеря, прогнозы, максимальные варианты. Ничего не увеличивалось касательно газовой иглу. И сегодня за это кошту на газ фактически шантажируют краину в таким стане. Как наступает студень, начинаются вот эти нервотропки и всякие заявы и так далее. Гэта быў рэпартаж Ігара Карнея, а я яшчэ дадам, што ў канцы тыдня Расія прапанавала правесці сустрэчу кіраўнікоў краінаў-спажыўцоў і транзітэраў прыроднага газу. Месца сустрэчы – Масква. Открый свободу в интернете. Самые острые питания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Напередодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція зі старшинем координаційної ради предпринимальників Олександром Макаєвим. Аудіозапіс відказу господаря Макаєва слухається у нашому ефірі менш чим праз 20 хвилин, одразу після випуску новинок. Злочинність в Білорусі летось скоротилася на 12%, повідомив міністр внутрішніх справ Владимир Навуков на пресовій конференції по виніках 2008 року. Журналісти питалися у міністра так само про ягоную особисту вину у порушенні закону і розповсюді корупції серед вищейших міліціянтів. На конференції присутнічав наш кореспондент Олег Грузділович. У першиню міністр внутрішніх справ Владимир Навумов розповідав про виніки году з допомогою слайдів. Однак на кольорових картинках не ілюструвалися шматлікі скарги громадянів на міліцію. У приватності на те, що тягом слідства у справі вибуху на проспекті Переможців людей незаконно примушали здавати відбитки пальців. Правоохоронці навіть поскаржилися у прокуратуру і потребують притягнути міністра Навумова до відповідальності. Як прокоментував це сам господар Навумов, поводле його відбитки пальців брали тільки у тих, кого призвали на військову службу. Але міністр намагається, щоб коло людей, яких можна законно пропустити через цю процедуру, було значно поширене. Я вийшов з ходатайством Совет безпеки і Совет міністрів, щоб цей перший пункт закону змінити. Так, все военнообязанные граждане Республики Беларусь должны обязательно пройти дактилоскопирование. Это в какой-то мере не связано вот только с расследованием этого уголовного дела. Про выники расследования справы о выбуху господар Навумов ничего не поведомил. Министр внутренних справ Владимир Навумов расповел про борьбу со злочинностью в 2008 году. Поводле министра, за год было здесьно 158 тысяч злочинств. Меж тем, как позалетось, этот показчик склал 177 тысяч. Зменшилася і кількість тяжких злочинств, у тим ліку забойствів. Поліпшаються показники злочинності в шерегах міліції, повідомив міністр. В іншому році осуджено 103 працівника міліції і возбуждено около 200 уголовних діл проти працівників органів внутрішніх справ. Більше 5 тисяч працівників були привлечені до різним родам відповідальності. Значить, около 150 працівників були задержані за управління транспортними средствами в нетрезвому стані. Они тоже все уволены из органов. У своей справоздачи министр закранул и тему коррупции. Таких злочинств зафиксовано более за 2700. Господара Навумова спытались про особистую отказность за коррупцию сирот высокопоставленных милициянтов. Более за 10 ягодных подначаленных, у тымлику двух наместников Шурко и Филистовича, Александр Лукашенко загадал снять посаду за незаконное набытие земельных участков под коттеджи. Местным участки им выделял сам Владимир Навумов. Позднее Лукашенко покарал его вымовой. А что министр думает про свою вину? Сотрудники все будут уволены. Имущество передано государству. Степень моей вины определена вот тем взысканием, которое мне объявлено. Я не из тех, кто просит, накажите меня строже. Так само у министра запытались про лёс криминальной справы супать директора рынку Ждановича Евгена Шигалова. У Владимир Навумов поведомил, что собирается звернуться до Александра Лукашенко с ходайництвом, как Шигалова вызволили от судовой отказности после компенсации нанесенных стратов. По воде следчих, директор рынку нанес державе страты у померы 31 миллион долларов. И сам Евген Шигалов небыто погоджается этой гроши заплатить. Про пресову конференцію міністра внутрішніх справ Володимира Навумова розказував Олег Грузділович. Як ви чули, за корупційний скандал у його міністерстві Володимир Навумов тиждень тому отримав вимову. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз наше питання. Хто повинен регулювати ціни, ринок або урад? Сьогодні на це питання відказують люди на вулицях Вітебську. Як ви лічите, ти повинний урад регулювати ціни, або це мусить робити ринок? Ну, для мене, як економіста, це складне питання. Але ж я лічу, що вигодне було б, коли ціни формував би ринок, а не урад. Бо у урада не зовсім правильне розуміння тих економічних речовістів, які є на Білорусі. На мій погляд, урад не повинен вмішатися в ці процеси. Ринок, але контролювати урад. Тому що у нас нету нормальних предпринимателей. Вони для людей працюють, для себе, зарабатують гроші. Конечно, их надо контролировать, их нельзя еще отпустить. Потому что у нас нет рыночных отношений еще. Они не привыкли к этому. не скажу. Лукашенко молодец. Он знает больше меня. Но я поддерживаю его. Рынок должен формировать цены, но не правительство. Правительство должно другими заниматься вещами. А цены должен формировать рынок. Конкуренция должна быть. На мой погляд, это только рынок повинен выработать. Это во всем свете так. Рынок регулирует цены. А у нас увогуле, что у нас? У нас рынка нема. Как они нема рынка, так этим занимается держава. Рынок, конечно, не президент даже, ничего. Другое дело, там какое-то направление там давать. Рынок – это рынок. Это частная собственность. Ну, хозяева, и как там выразиться это, они заинтересованы в том, что они выпустили продукцию или пищевую, или какой-то товар, да? Ему всегда выгодно продать. Он заинтересован в этом. А в государстве нет. Там сидят чиновники. И они не заинтересованы. Как у нас было, вы же знаете. Прожили 80 лет в социализме, да? И все опять ползем. Я, насколько разумею, когда у нас, скажем, уже нема дефицита молока и хлеба, то все равно у нас в связи с тем, что экономика планируется, цены и поставщики навязываются, то, соответственно, могут быть сбои у доставки товара, у набытия. В принципе, конечно, цены повинен формовать рынок. Бо, коли урад загадывая, какие могут быть кошты, скажем, на продукты, то это может быть как раз отмовным моментом для экономики, не кажучи уже про громадян. Такие отказы мы почули у Витебску на питание, кто повинен регулировать цены, рынок або урад. Ночная свобода. Каждый будний день от 22 годины. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет один из лидеров белорусского демократичного руху молоди на приконце 80-х годов Сергей Вітушка. У дослідах мы погутрим про черговый призыв у войска, а у нашем опытании молодые жихары Могилеву скажут, что б яны робили, коли б их сегодня забирали у войска. Пошли б с охвотой, або старались б от гэтага позбавиться. Вы слухаете «Радио Свободы» и зараз передача «Звонки на свободу». Слухачі абмяркоўваюць расійска-украінскі газавы канфлікт, прызыў войска моладзевых актывістаў, падвышэнне цэнаў на тавары і паслугі, а таксама іншыя тэмы. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык. Газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай працягваецца. Расійскі «Газпрам» спыніў падачу газу ва ўкраінскую газатранспартную сістэму. Выказванні на гэтую тэму. Газовый конфликт этой Украины из России, тут причастная Беларусь. Вот сейчас Беларусь находится в положении ласковое, в кавычках, теля, якое крышечку мае и от России, и от Евразвязу. Но Украина сейчас находится в стане неласкового теля. Но я лечу, коли не будет же это изменится еще наоборот. Молодец, Ющенко, что спынил имперскую беспредел России в цене на газ праз Украину в Европу. На выходе из Украины цена на газ повинна быть украинской. Так повинна быть и в Белоруссии. Поясните это пытание. Выказывание комментуя политик и экономист Алексей Янукевич. Безумовно, Россия манипулистичным чином встановила кошты на газ, и тут явно политики значно больше, чем экономики, и тут мою рацию слухать. А лишь про то, как на выходе из Украины кошты были украинские, а не российские, тут все ж таки есть в этом складанности, поскольку Украина берет из России гроши за транспортировку газа, кошты Россия установила для тех споживцов, для яких Украина транспортует, сама с ними домовляется. Украина на вот этом процессе не удельничает. У Беларусі распачалася чарговая прызыўная кампанія. Супрацоўнікі міліцыі пад канвоем дастаўляюць у ваенкаматы актывістаў моладзевых партый і арганізацый у розных гарадах краіны. Каментар слухача. Хлопцы, не трэба гэтага пугацца. Генерал Мальцев, міністр обороны, абяцаў зрабіць беларускамоўны батальён. Гэта ж такая магчымасць создаць новае беларускае войска. Я думаю, што гэта дасць больш плёну, чым вашы вулічныя акцыі. Наступныя выказванні на тэму падвышэння коштаў і матэрыяльнага дабрабыту людзей. Белковый диабетический хлеб. Вчера он стоил 1200. Сегодня стоит больше 1500 рублей. 1500, 100, 120 граммов хлебчик маленький. для больных людей, для пожилых, для стариков и старух. Вот и вся забота товарища Лукашенко о своем народе. За рабочих срезали зарплату по 250 тысяч, а Павлу пострадал или нет? Мне такой вопрос. Я инвалид войны. Мне положена машина. Дали врачи документы, все, что мне положено. А Лукашенко отменил льготы. Что мне делать и куда обратиться? Забруйска. Жук. На питання відказує юрист правооборонної організації «Білоруський Хельсинський комітет» Зміцір Чарних. У законі об соціальній обороні інвалідів такої норми о предоставлении автомобіля нема. І вона була виключена у 2007 році указом президента. Тому я раю вам звернутися менавіто у адміністрації президента з просьбою і потребуванням, що права інвалідів тим самим погоршаються, що більш акуратно відносилися до інвалідів. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Далі ще одне виказування. Медіа Білорусі Росії щодня обіцяють, що в інших державах дрянно. В самій Білорусі Росії щодня люди молодого взросту помирають з голоду і холоду, тому що нема можливості всім запрацювати на життя. Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його запису онлайн-конференції з Алесем Макаєвим і білоруське заміжжя про нові стипендії для білоруських студентів у Чехії.